Ներ այսօր հունիսին նորը 5 շաբթի ուժկորով մեր զինվորին թող նրա զարկը լինի անվրեպ եւ թշնամին մեկն միշտ կորչի մեր աշխարից հավատում ենք եւ այդպես էլ կլինի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը Այսօր ծրագրում Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը այն մասին է, թե ինչպես ամառվա ժամանակահատվածը երեխաների համար արդյունավետ դարձնել։ Շուշայի կերպարվեստի թանգարանում գործում է ձեռագործության խմբակ։ Այսօր դուք կլսեք Յուլիա Վանյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամին տեղունի նաև օրացույց էջը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ամառային արձակուրդները երեխաների համար իհարկե շատ հաճելի ժամանակահատված են, սակայն կարևոր է, որ դրանք ոչ միայն հաճույք պատճառեն, այլ նաև հետաքրքիր ու հագեցած անցնեն։ Շատ ծնողների մոտ հարց է ցակում, ինչպես ճիշտ փոխլրացնել ազատությունն ու որոշ գիտելիքներ ստանալու անհրաժեշտությունը։ Հոգեբանի անկյունը ջիորվա եթերաժամին հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, թե ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում հատկապես շփման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար ամառվա ժամանակահատված արդյունավետ դարձնելու համար։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար։ Արդեն ամառ է, մեկնարկել են ամառային արձակուրդները եւ երևի շատ ծնողների հետաքրքրում է ինչպես հագեցած միաժամանակ հաճելի դարձնել իրենց երեխաների հանգիստը, որպեսզի նրանք, եթե արդեն դպրոցական են, հաջորդ տարի հաճույքով հաճախեն դպրոց, եթե դեռ պետք է դպրոց հաճախեն եւ միաժամանակ մոտիվացիա ունենան, որոշակի տեղեկություն ունենան ինչ են անելու դպրոցում եւ հանգստանան։ Հոգեբանական տեսակետից և ծնողների և երեխաների համար ինչով են առանձնանում, ինչքանով են կարևոր արձակուրդները եւ այս ժամանակահատվածը։ Նախ շատ կարևոր են, թե հոգեբանական տեսակետից եւ կարծում եմ բոլոր մանկավարժները ինձ հետ կհամաձայնեն, թե մանկավարժական տեսակետից, որովհետեւ երեխան անընդհատ չի կարող այդ ուսումնական process-ում ընդգրկված եւ հավասար մասնակից լինել, որովհետեւ անհրաժեշտ է ուսման process-ի հետ հավասար նաեւ երեխան ունենա հանգստանալու գործընթաց, որպեսզի իր ընդհանուր և զարգացումը եւ այդ ուսման process-ի նպատակները իրենց արդյունքին հասնեն եւ լիարժեք արդյունքի հասնեն։ Առաջի հերթին ես կարանձնացնեի այն հանգամանքը, որ բնականաբար ուսման process-ը առանց արձակուրդի անհնար է պատկերացնել եւ ձևավորել նույնպես։ Ճիշտ կազմակերպելը հենց դա է։ Ուղղակի ինչպես երեխային միանգամից չկտրել այդ գործընթացից, որովհետեւ սա նույնպես չլինի իր համար միանշանակ ազատություն բոլոր առումներով, որովհետեւ երեխաները միանգամից այսպես կոչված բացվում են իրենց բոլոր արտահայտումներով, ինչն էլ անկառավարելի է դարձնում իրենց թե պահվածքը, թե ցանկությունները, թե դրսևորումները։ Ուստի շատ ծնողներ առաջի հերթին մեծ հարցի առաջ են կանգնում, թե ինչպես իրենց երեխաների ազատ ժամանակը կազմակերպեն ընդ որում այդ 3 ամիսը, որպեսզի հետագայում խնդիր չառաջանա իրենց հավաքելու, թե կուզ մտավոր գործողությունները կոնցենտրացնել ուսման process-ի վրա։ Այսինքն տվյալ խնդրից ելնելով մենք հենց այս տարի, գիտեմ որ տվյակ եք մեր մասնավոր կենտրոնի մասին, հոգեբանական որոշեցինք հաստատված միջազգային հանրության կողմից, մասնագիտական հանրության կողմից ծրագրով ամառային դպրոց կազմակերպել երեխաների համար։ Այսպես կոչված ամառային դպրոց, որովհետև ինքը իր մեջ ընդգրկում է ոչ թե ուսուցանել, այլ ուղղակի երեխային զարգացնել ազատ ժամանցի ձևով։ Առաջի հերթին, ասենք, կազմակերպելով զարգացնող խաղեր, նշեմ, որ այս ամառային դպրոցը, ասածը, նախատեսված է երկու կարևոր խմբերի համար։ Հիմնական ուղղությունը կրտսեր դպրոցականներն են, որոնք դեռ ունեն հնարավորություն եւ ժամանակ նախապատրաստվել ուսումնական process-ին։ Ընդ որում խմբերը շատ փոքր են, բաղկացած 4-ից 5 հոգուց։ Ամեն մի խմբում նախատեսվում է, որ աշխատելու է 2 հոգեբան, պարտադիր, որպեսզի այդ աշխատանքը կատարվի բացարձակապես անհատական տարբերակով։ Ամեն մի երեխայի անհատական հնարավորությունները առանձնացնենք եւ աշխատենք այդ անհատական հնարավորությունները նաեւ ընդգրկենք խմբի մեջ։ Դրա համար նույնպես խմբային աշխատանք է եւ խումբը բաղկացած է ոչ ավել քան 5 հոգուց։ Նախատեսվում է կազմակերպել զարգացնող խաղեր, զարգացնող մոտեցումներ եւ մեթոդիկաներ, որոնք նույնպես կրկնում եմ հաստատված են միջազգային հանրության կողմից, մասնագիտական հանրության կողմից, որովհետև դրանք ապրոբացված են եւ ադապտացված են։ Իդեպ այդ մոտեցումները նաեւ կիրառվում են մեր Երևանյան մասնագետների կողմից, մեր նույնանման հոգեբանական կենտրոններում, որտեղ իրենք արդեն մի քանի տարի են ծրագրեր իրականացնում եւ շատ մեծ առավելություն ունի այդ երեխաները, որոնք մասնակցում են այդ ծրագրերին, իրենք դպրոցում ավելի հեշտ են կարողանում ադապտացվել թե ուսումնական գործընթացին եւ թե միջազգային հարաբերություններին։ Ինչն էլ նաեւ նպաստել այդ գաղափարի իրականացմանը, որ շատ հաճախ այս վերջի տարիներին ես ին պրակտիկայում հանդիպում եմ շատ ծնողների, որոնք պահանջ են ներկայացնում, որ ինչպես երեխային օգնել մասնագիտական առումով պատրաստվել դպրոցին, եւ միշտ սպասում են, որ օգոստոսին գան ու հենց մի ամսվա մեջ փորձում են երեխային ինչ որ ձևով նախապատրաստել։ Դա իհարկե շատ մեծ ստրես է երեխայի համար, դրա համար մենք որոշեցինք այս 3 ամսվա կտրվածքով, կարող ալյունի երեխա ում անհրաժեշտ է 3 ամիսը, կարող ալյունի երեխա ում ուղակի մի քանի հանդիպում է պետք, այսինքն այդ նախապատրաստական աշխատանքը կատարելու համար։ Կարևորը այն է, որ երեխան ունենա հնարավորություն այդ աշխատանքին մասնակից լինել, իսկ հետագայում արդեն ծնողները իրենք կորոշեն, եզրակացություն կհայտնեն, թե ինչ տվեց իրենց այդ ամառային դպրոցը։ Իդեպ պայմանները շատ թեթև են ու շատ մատչելի, այն առումով, որ երեխան շաբաթական 3 անգամ ժամուկեսից 2 ժամ մաքսիմում, որովհետև դրանից ավելի ինքը չի կարող կենտրոնանալ որևէ կոնկրետ գործողությունների վրա, եւ մեր աշխատանքը ուղղված է երեխային օգնել, այլ ոչ թե նրա վրա ինչ որ ազդեցություն ունենալ ճնշող, որպեսզի երեխան չլարվի եւ հակառակ ռեակցիա ձևավորվի։ Եվ ընդհանրապես այդ ամենի համար 10,000 դրամ է մուծում ծնողը ամսվա կտրվածքով, այդ 10,000 դրամը իհարկե, որպեսզի երեխան հնարավորություն ունենա իր այդ զարգացնող ծրագրից օգտվի։ Առանձին մի խումբ էլ ունենք նախատեսված 3-ից 4 տարեկան երեխաների համար, որոնք ունեն խնդիրներ, ասենք խոսքի հետ, թեկուզ վարքի հետ, թեկուզ պահվածքի հետ, միջանձնային հարաբերություններ, այսինքն անձի զարգացման խնդիր ունեն։ Նույնպես առանձին այդ խումբն էլ ենք ձևավորում եւ այդ 3 ամիսների ընթացքում նույնպես կփորձենք օժանդակից լինել իրենց ընդհանուր զարգացման մեջ։ Իհարկե դա կարող է շարունակական լինի վերջին նշված խմբի համար, մինչդեռ նախադպրոցական տարիքի համար դա միայն ամառային շրջանում է լինելու։ Իսկ ձեր նշած խնդիրներով 3-ից 4 տարեկան երեխաները ընտանիքից է գալիս, ընտանեկան խնդիրներից, եթե երեխան միջազգային հարաբերություններում իրեն ճիշտ չի դրսևորում կամ գիտեք, իհարկե միշտ ծնողի դերը կարևոր է, բայց միշտ չէ, որ ծնողի ազդեցությունից է այդ երեխայի խնդիրը։ Տվյալ պարագայում այդ խնդիրների մասին, որը ես խոսեցի, դրանք ավելի շատ կապված են հոգեկան առողջության հետ երեխայի, եւ բնականաբար այդ խնդիրները եւ իր անձի ձևավորումից են գալիս, այսինքն դա կարող է լինել аутистик синдром, կարող է լինել պերվազիվ խանգարում, կարող է լինել синдром դեֆիցիտի վնիմանյա կամ гиպերակտիվность, այսինքն այս բոլոր խնդիրները արդեն ախտորոշվում են երեխայի հենց 3 տարեկան հասակում, եւ որոնք ոչ թե ասենք ծնողի բաց թողումն են, այլ սա երեխայի անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններն են եւ իր զարգացման խնդիրներն են։ Ուստի մենք որպես մասնագետներ աշխատում ենք նման երեխաների հետ, որպեսզի կարողանանք իրենց այդ վիճակից հանել։ Այստեղ միայն ծնողը իր վերաբերմունքով կամ իր ներդրումը կատարելով շատ քիչ է, այստեղ անհրաժեշտ է զուտ մասնագիտական, ինչու՞ չէ, նաև ծնողները մասնակցում այդ մասնագիտական մոտեցումների ձևավորման եւ կարգավորման հարցում։ Մենք ունենք շատ լավ փորձ մեր հանրապետությունում, Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում արդեն տարիներ շարունակ այդ ծրագիրը գործում է, եւ այնտեղ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ աշխատում են մի խումբ մասնագետներ՝ լոգոպեդ, հոգեբան, հատուկ մանկավար, որոնք երեխային նաև ինտեգրում են խմբի մեջ իրենց մանկապարտեզում, այսինքն այդտեղ կա մի տարբերակ աշխատանքի։ Մեր առաջարկածը մեկ ուրիշ մասնագիտական տարբերակն է, որը երեխան կարող է հաճախել եւ այնտեղ վերականգնողական կենտրոն եւ մեր հոգեբանական կենտրոնը, մեկը մյուսին չի խանգարում, ես կասեի փոխլրացնում են իրար։ Եվ մեր բոլորիս նպատակը մասնագետներից, անկախ նրանից թե մենք որ համակարգում ենք աշխատում, կարծում եմ, որ ամենակարևոր նպատակը այն է, որպեսզի մենք լիարժեք կարողանանք մասնագիտական օգնություն ցուցաբերենք երեխաներին, կարողանանք արդյունքում ունենալ առողջ լիարժեք ձևավորված անձնավորություն։ Սա, կարծում եմ, բոլորիս եւ աշխատանքի նպատակն է եւ մասնագիտական մոտեցումների ձևավորման առաջին խթանը, որովհետեւ հենց սա է, որ օգնում է, որ մասնագետները միասին խմբային աշխատանքով, այսինքն կոմպլեքս մոտեցումով կարողանան օժանդակ լինել ցանկացած հոգեբանական խնդրի կարգավորման հարցում։ Իդեպ փաստը, որ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները շփվում են առողջ երեխաների հետ, նույնպես իրենց ինտեգրմանը մեծ նպաստ կարող է ունենալ։ Հնարավոր է, ուղղակի մենք մեր այս կենտրոնում նմանատիպ հնարավորություն չունենք, իրենք դա ստանում են ավելի շատ վերականգնողական կենտրոն, բայց մեր կենտրոնում իրենք ստանալու են միայն զարգացնող մոտեցում։ ուսումներ զարգացնող մեթոդիկաների միջոցով իրենց անձի կարգավորման եւ զարգացման մասնագիտական հմտություններ եւ ինչու՞ չէ նաեւ դա նույնպես կարգավորելու համենայն դեպս նպաստելու է որպեսզի իրենց անձի զարգացումը ավելի կարգավորված ավելի ադապտացված լինի։ Ընդհանուր առմամբ նկատի ունեի որ հենց եւ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար հենց առողջ երեխաների համար ինչու՞ չէ կարող է հոգեբանական մեծ նշանակություն ունենալ։ Դե հենց այս վերջի տարիների համաշխարհային այդ ուսումնական պրոցեսում կատարվող բարեփոխումները ուղղված են եւ միտում ունեն հենց այդ ինտեգրման եւ այդ ինկլյուզիվ ուսուցումը հենց դա է ենթադրում։ Ուղղակի այստեղ կան մի շարք դժվարություններ, խոչընդոտներ, որոնք անհրաժեշտ է հաղթահարել միասին, թե մանկավարժներ, թե հոգեբաներ, թե ծնողներ, որովհետեւ դա միանգամայն չի լինում, դա աստիճանաբար է կատարվում եւ ամեն մեկս ամեն մի աստիճանում երեխայի զարգացման, մենք որպես հոգեբաներ հատկապես, մեր տեղը պետք է ունենանք եւ մեր դերակատարությունը պետք չի շփոթենք եւ կարեւորեցնենք բոլորից, չէ՞։ Ամեն մեկս ունենք մեր կարեւորությունը եւ մեր զուտ մտածման մեջ անհրաժեշտ է այդ կարեւորությունը ծնողնել, երեխանել զգա, այսինքն դա ոչ թե միայն ասենք բարի համար, որ կա այսպիսի կրթություն, այլ հատուկ արդյունքի հասնելու համար եւ այդ արդյունքը միայն կլինի այն պարագայում, եթե ամեն մեկս կատարենք մեր աշխատանքը, առավել եւս եթե հոգեբանը կատարի իր զուտ մասնագիտական ադապտացված ապրոբացված մեթոդների միջոցով, այլ ոչ թե ուղակի հենց հոգեբանական, ամեն մի հոգեբան չի կարող այդ աշխատանքը կատարել, այստեղ անհրաժեշտ են հատուկ պատրաստված մասնագետներ եւ մենք դա գիտակցում ենք եւ բոլորս ովքեր աշխատում ենք նմանատիպ երեխաների հետ, դա գիտակցելով հատուկ մասնագետներ ենք պատրաստում եւ հատուկ մասնագետներ ենք ընդգրկում նմանատիպ աշխատանքի համար։ Ընդ որում նաեւ մեր կենտրոնում մենք պատրաստված մասնագետներ ունենք, որոնք ուսուցանվել են, վերապատրաստվել են տարբեր ուղղություններում, տարբեր դպրոցներում, թե Հայաստանում, թե արտասահմանում, բնականաբար իրենք իրենց այդ հմտություններն են նույնպես կիրառելու են մեր կենտրոնում։ Ի դեպ, մենք կենտրոնում նաեւ ունենք հեռահար ծրագրեր, թե մասնագետների ձևավորման կամ վերապատրաստման, եւ թե այցելուների հետ աշխատելու, տվյալ այդ խմբերի հետ աշխատելու ժամանակ մենք նաեւ մեր ավազ թերապիայի մասնագետների հետ հեռահար միջոցով ենք աշխատելու եւ դա նույնպես օժանդակելու է որպես երեխաների հետ կատարվող աշխատանքը լինի մասնագիտական առումով ավելի արդյունավետ եւ ավելի որակով։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, հաջողություններ ձեզ ձեր աշխատանքում իհարկե եւ որ երեխաներին մաքսիմալ նպաստ բերի ձեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, ձեզ էլ առավել եւս, որովհետեւ դուք լուսաբանելով նմանատիպ հոգեբանական խնդիրներ աջակից եք նույնպես դառնում մեր հասարակության մեջ, այսպես կոչված օղակն է կապող մասնագետի եւ հասարակության։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Հոսում դեպի քեզ անդադար Կարծիքն եթերում օրվա հունիսի 9-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում գործում է ձեռագործության խմբակ։ Այսօր դուք կլսեք Յուլավանյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրեր առաջ, երբ այցելեցի Շուշիի կերպարվեստի թանգարան, հաճելիորեն զարմացա, այնտեղ տեսնելով մի խումբ աղջիկների, ովքեր համախմբվել էին սովորելու դարերի վերհայուհիներին բնորոշ ձեռագործ աշխատանքներ։ Ես ցանկացա պարզել, թե ինչն է նրանց շաբաթական երկու անգամ հավաքում, թե լասեղ ու կտորեղենով բեռնված սեղանի շուրջը, ուրիշ զբաղմունքի բացակայությունը, թե սերը այս հաճելի գործի հանդեպ։ Առաջին զրուցակիցս Անահիտ Մուսայելյանն է, նա խմբի առաջին սաներից է։ Մենք միասին ընկերուհիներով որոշեցինք գալ այս խմբակ և դեկտեմբերից արդեն սկսեցինք հաճախել այստեղ։ Ուրիշ զբաղվելու բան չկա Շուշիում դրա համար եկել է։ Չէ, կար, ամենք մեր նախասիրություններն ունենք, ես օրինակ Փարիզ գնում, բայց երբ ստեղծվեց այս խմբակը, մենք էլ ուզում էինք ապահովել, այդ պատճառով եկանք հենց այդտեղ։ Ինչ է դրավել այս գործի մեջ։ Չգիտեմ, ամեն ինչ կարելի ասել։ Ամեն ինչ, թե որ կարել, թե արջուկներ պատրաստել եւ այլն, ամեն ինչ ինձ գրավում է։ Հենց այդ դիզայն կոչված բառի մեջ ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս։ Սիրում ես ինչ որ մի բան ինքդ ստեղծել, թե նայում ես ու սկսում դրան ման մի բան պատրաստել։ Շատ նայում եմ, բայց երբ արդեն կատարելագործվեմ, ինքս սկանեմ առանց նայելու։ Ինչեր հիմա արդեն ինչ գործեր ես կարող ել անել։ Տիկնիկներ, հրեշտակներ, շուփեր։ Ձեր պատրաստած տիկնիկները ինչ է քանու հետո։ Ցուցահանդես ալինում կամ էլ հանվիրում ենք մարդկանց նախարարների, պաշտոնյաների եւ այլն։ Տոնորեի հատկապես։ Մտածում ես կյանքում կզբաղվես այդ գործով, թե սա ուղղակի նախասիրությունն է։ Այո, իհարկե, մենք պլաններ ունենք, որ մեր երկրորդ մասնագիտությունը լինելու է դիզայներ եւ որոշել ենք, որ պետք է խանութ բացենք, որտեղ կզբաղվենք այդ դիզայնի աշխատանքներով։ Հաճորդ է սահմանադրությունը ձեզ ինչ որտեղ նայած օգնեց, որ դուք կողմնորոշվեք ապագա մասնագիտության հարցում։ Այո, իհարկե, առաջին մասնագիտությունը չի լինելու դիզայներ, բայց երկրորդը անպայման լինելու է։ Աննա Հայրապետյանը պատմում է, որ երբ առաջին անգամ ձեռքն առավ թելն ու ասեղը, զգաց, որ դա իրենն է։ Արդեն իր ձեռքով պայուսակ է պատրաստել, որը ոչ միայն հաճույքով, այլև հպարտությամբ է կրում։ Քանի որ ես կարողանում եմ ձեռքով տարբեր աշխատանքներ կատարել, որոշեցի հաճախել այս պատմուքը եւ ավելի կատարելագործել աշխատանքս։ Հիմա ինչ ես պատրաստում։ Սովորում եմ տիկնիկ պատրաստել։ Մտածում եք, որ կարող եք նաև փող վաստակել ձեր ձեռքի գործերով։ Այո, որ ավելի կատարելագործեմ, հատկապես ասեղնագործությունում, հետագայում ցանկանում փող վաստակել։ Որովհետև սա բավականին պահանջված եւ բարձր վարձատրվող աշխատանք է, չէ՞։ Եթե կատարելագործեմ ձեռքիս աշխատանքը, ապա հետագայում նաև որպես երկրորդ մասնագիտություն կարելի է նաև փող աշխատել, գումար աշխատել այսպես։ Երբ ցուցահանդեսներ են լինում, ես անպայման մոտենում եմ եւ նաեւ ամեն մի մանրուքի ուշադրություն եմ դարձնում, ինձ հետաքրքրում է այդ գործը։ Իսկ տանը, ընտանիքում, տատիկ, մայրիկ, մորաքույր կա՞ ընտանիքում նախասիրությունը։ Մայրս նույնպես զբաղվել է ասեղնագործությամբ, նույնպես կարելի անում, ես նրանից եմ սովորել կարանել։ Ընդհանրապես ավանդաբար այդպես է եղել, որ հայ աղջիկները նաև ձեռքի աշխատանքներով են տարբերվել։ Մնաց թե գործագործությամբ, թե ստարտեր։ Հայ աղջիկը պետք է իմանա այս բոլոր ձեռքի աշխատանքները, որովհետև դա բնորոշ է հայ աղջիկան, այսինքն մեր նախնիները միշտ զբաղվել են դրանով, և կան հայկական նախշնադարձեր, որ պետք է աղջիկները իմանան դրանք։ Կարծում ես քեզ կյանքում դա պետք կգա։ Այո, իհարկե, եւ ես անպայման իմ երեխաներին կսովորեցնեմ։ Անահիտը կարծում է, որ ցանկացած գործի պետք է լրջորեն մոտենալ։ Օրինակ ինքը ասեղնագործելուց առաջ նկարել է սովորել։ Ամեն մի դիզայներ պատահոր է իմանա նկարչությունը, քանի որ մեծամասամբ նկարչության հետ ենք առնչվում։ Մենք նաև դասեր ենք ունեցել նկարչության, հայկական զարդանախշեր սովորեցինք նկարել և արդեն կտորի վրա այդ նախշերը ասեղնագործությամբ վերուցել։ Խմբակի վարպետը Ծովին Արգասպարյանն է։ Նրա եւ սաների միջև ընկերական մտերմիկ հարաբերություններ են ձևավորվել։ Ծովինարը չի սիրում իր ճաշակն ու ոճը բարտադրել աղջիկներին, նրանցից յուրաքանչյուրն ազատ է իր անհատական ոճը ձևավորելու հարցում։ Մենք մոտ 10 աշակերտ, շատ հաճույքով են հաճախում, շատ սիրում են գործել, կարել, պիկնիկներ են պատրաստում, տոնական օրերի բացիկներ են պատրաստում, մի խոսքով ձերքի աշխատանքներ։ Կարծում եմ, որ Շուշիում տեղին է բացել նման տեղում, ընդհանրապես թանգարանում այդ մթնոլորտը կա ստեղծագործելու։ Այսպիսին էր Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում գործող ձեռագործության խմբակը ստեղծագործական տրամադրությամբ։ Աղջիկներին հրաժեշտ տվեցի հաճելի զգացումով լցված, հույսով, որ հաջորդ այցից խմբակն ավելի համալրված կտեսնեմ։ Եթերում այսօր ծնվել են Պետրոս Մեծը, Ռուսաստանի ցարը եւ ռուսական առաջին կայսրը, Սամուել Լայթայնը, ամերիկացի գործարար, Նիկոլայ Ֆեդորովը, ռուս մտածող, ուտոպիստական համակարգի ստեղծողը, Բերտա Զուտները, ավստրիացի գրող, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Հենրի Դելը, բրիտանացի նյարդակենցաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Քոլ Փորտերը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Նալբանդյանը, խորթայի թատերական նկարիչ, Լես Փոլը, ամերիկացի գիտարահար, Գյորգի Կուլիկովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Քեթ Վիլհեմը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող։